سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ورضي الله عن القرب المكتوم بلزق البراسخ أبي مولانا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التيجاني رضي الله تعالى عنه. إخوة الإيمان، أقول نيابة عن شيخي وموجهي سيدي الحاج مالك بن الحاج عبد العزيز، أقول نيابة عنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي جلتي نفر من الله إليه من يفخ دو جريتي كي يالا جم كي يالا غير مسلسي بكنا الشيطان يالا كي يالا بوالا مسل ديكو دفت ci ñak katan ak pexé waye di wolu di wéru ci katan ak pexé di tambalé ci turamul tedd bi di ko sant di julli it ci yénent bi ndegam man nako bo dem bu démé ba semaine bi jeex at mi jeex ngeen dajé ji ca fa ngeen di jullé qualité wala fa ngeen di jull nako damay xamul nak ndax yeen ngi julli ci yenen tibi wala julli wu len ci yenen tibi adde ñu ngeen di wax allahumma kon def lo fa dang ko santane allahumma salli dang ko tele da nga tilim tele ko tak xamna nu mu tollu nga wutuku la ko defal kon def lo motax waxtu woko santane ñu defal lako bu nak ndax kiko def met nako xam nako te meun nako xam na fu mu nek motax salatu ala nabi allahumma salli rek ngay wax waye bo nan usalli wa usallimu fu mu fete fu mu nek ak no mel allahumma salli rek mo la jik waaw boko defé rek yalla wotu la ci defal nako motax ñu ne ku ko def ñu nangul lako ak foko defé noko defé ndax da nga wolul sa bop ci jamono gam koy wax ndax sa pass pass ak sa tax nga ni yalla ko wutu ma yalla wutu la ñu nangul lako motax ñukoy neewal te duñu ko def wala ñu diko deg te duñu ko def xamuñu sax seen bop kon yalla ñu yalla wutu ci defal ñuko yalla ñu yalla wutu ci defal ñuko ndax innallaha wa yusalluna ya ayyuhalladhina kon yalla ngi wote buñu la woyé noy wuyo bu la sa kilifa woyé labbayka rabbi wa sa'dayka set nak noy waxé noy julé ci yalanti bi ndax mum tafilan bi amrika ndax yalla diglé ngay nak rewutu ni yaangi def ndigalal sa borom waaw ñu wolal nak amulo katan amulo pexé ci def ko waye ngay wëru wat ci mom diko ko sant pour mu defal lako kon lolu lu reey la kon ñu koy def yalla ñu koy ñu ci jëm diko sant borom bi yalla ñu yalla wootu ci matam ak na yenen te bi tollu ta inna allaha wa malaikatahu ko maktar moy waxtan dana ci dugg yalla defalono ak kenn yalla defalono ak kenn lutax inna allaha wa malaikatahu dama len koy laaj inna allaha wa malaikatahu waw gogu waw lan la ak na de ci yeen la jange delu ci wat diko laaj xeyna ko tolol ngay andal ko tolol yalla ci yalla defal tawfiq yalla yobalañu kon li yalla digle yalla ñu yalla may ñu def ko ñu yëkëti taddu ñu yoon ak di ci wootu suñu kilifa di suñu sëriñ di suñu lepp muy di seen mbokk di seen xarit di suñu lepp di cheikh alhaj malik bu cheikh alhaj abdul aziz mu boole ma ak sama rakk ak ñi ma àndal pour ñu ñëw jëmmal fi takandeeram waaye jëmm nañu ko fi wootu muy nuyu ñëpp diko jité diko jitt ci jittal serigne mor ak mbolem a'imma yi fi nek imam yi ak kilifa yi fi tok yeb cheikh alhaj abdul aziz bu cheikh alhaj malik bu cheikh alhaj abdul aziz neena mo ngi len di nuyu di len ziyara di nuyu njaboot gi yépp di nuyu it mbokam xaritam doomu bayam alhaji habib saxo ak mbollem ku fi tok rek wa keur bay alhaji mbay mo len di nuyu bu baax te di len ziyara di nuyu bepp juliti tam di nuyu dekkalo yi fi nek di ñaan yalla li yalla nañ ko yagga def te bu def gi amé it yalla bu mu yam ci iskay yalla na xëtt nopp yi dem ci xol yi xol bi yëngu mu jaar ci cër yi ñu jëfëndiko ko te yalla tax yalla ñuy yalla dimbalé bañu wéssu waxtaanu eskay wala bok waxtaanu cey sëriñ bi lam fa wax kenn ñu woko wax sëriñ bi lu muy wax lama ciarna hamdu rabbi ñaat waxoon radiyallahu ta'ala anhu dama tok ak mom mu yëm ndax borom xam xam la di jàngalé di joxé ay ijaza ñu bari xam nañ ko mu nga ca madina ñaaj ba maniko xol diko xol mu yëm maniko man dal goor gi dama yému munima lan la mané pap man dama gis do wax munima mo dom lima alquran sante matalumako buma waxé yok ci fuma jëm dengen wax bi lima alquran sante munumako matalé buma waxé yok ci fuma jëm te xam ngeen buma waxé yok ci fum ko tek lima taquluna kabura maqtan 'indallahi an taqulu ñan la ko yalla waxal julit yi la ko waxal ya ayyuhalladhina amanu ayyen julit ya serigne mbay ya tam xtar ye na ngay dem teunde de waye la ngay fay waxe la fek ñeen jitu ci de bu ngeen ko deful rek wax loolu def moy lan mu ngeen tudde borom mak ñi daawu ñu wax nak mak ñi dañu daawu ñu janok nit ni ko fen nga waye dañ dan janok nit ni ko wax nga sa deug xam nga wax nga deug ak wax nga sa deug du ben tuku lolou diko wax ni gongama e gonga wana gotu wa deug wax nga sa deug ak wax nga deug du ben mak ñi dañ dan teral mak ah wax nga sa deug de wa ko defé nak lolou buñ ko amé fi ci réew mi rek lepp bax wa réew bi bo dé sét yaqku yaqku bi mu ngi ëppé ci julliti ndax 95% ngeen wax ni sondé or ka sondé mim nun lif ko dok faqafara ngeen bal ma nak ci ñima ko wara wax yalla ñu yalla jéggal bu ko défé ñu ngi nuyu ñëpp rek di ñaan yalla may ñu katan bu baaxa baax hay malik bëggoon na ñew lool man bi may bind li dama bindon an atana wal kalima bi idhn min al shaykh al muwajjih al karim sayyid al haj malik lawla dhalika laktafaytu fi al jalsa al qayyima bil istifadati min ilmihi al wadih al sadir min al qalb al nasih as'alu allah al tawfiq lil jami' non la ko binde won tay nak ñu ne dañuy waxtane basu wala ciosanu tariqa at tijaniya ciosanu tariqa at tijaniya ndax nit ñi am nañ ci duub ba tay ndax tariqa bi bida la wala du bida ciosan bobu nak bida la wala du bida ñaar daf ñu warona dab ñu xol juddu sayyidina cheikh fan la jud nan la juddo setit kanako jur kiko jur nu mu melon ci digante mak boromam setit ay jaar jaaru sayyidina cheikh ba xam bu ko bu baax sogti wote auto kri waaye bëgg ni ciosanu tariqa bi fi ak delu wuñu set fa sayyidina cheikh basse wo fi mu juddo ak na mu juddo xam nga nit ñi bokku ñu ñu juddo ñi dañoo juddo ci la tazar ni fardal bu ma bàyyi ma wéet ñi juddo ci inni nazartu laka ma fi batni muharrara ñi juddo ci ci anam ba zakariya waxoon habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya kon juddu yi wute na ñi juddo ci rabbi habli mina min as-salihin juddu yi wute na ñun nak ñi nga xamni ñu ngi taxaw ci diinga ta contre bo de set ci banex lañu juddo waye juddo wuñu ci ñaanu yalla ndax daf lay dikkal rek dal di soxla sa soxna dal di and ak mom sa nga japp dal di and ak mom sa nga julli dal di and ak mom sa nga ñaan dafa jël question rek tek ci kanamu bayam niko bay ndax amna kenn ku nek ci kaw ndend mi kuñu wara jam net wala nga juddo ci dem nga ba sa soxna tele am dom yawit tele nga am dom ndax dom ken amuko dom yalla koy joxe ki fi tok ñep ken amu ci dom afaraytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnu kon kagn defo dara yow kagn daga sabab lu rek waye mbind gi ak judd gi mu ngi ajo mu ngi joge ci sunu borom subhanahu wa ta'ala nga dem ba nga gis ni amna ben yonent bo xamni jël nako wanon mu bëgg genn mak ni jël ci aya bobu diko barkelo ndax wadannuni id dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mu genn kon dom ji nek ci sa biir te nara genn boko julle ñett mu genn cheikh alhaj mohammedul mansour gor gi dafa tanuhu wallahu alkhaliqul bari'ul musawwiru lahu alasma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa alazizul hakim nga jang ko ñetti yon ci bir julli gi ko boru ko yeen fa tamon moy subhana rabbiyal azimi waye bo pare allahumma bi sirri ismikal khaliqil bari'il musawwir sawwir li fi batni hadhihi al mar'ata man ya'buduka wa yuwa nga top ko nga bëgg sa do mel ko ba mu jeex waye potu ciuray li xej na rek lal bi ngey bi lendem nga ñew rek jaxaso bëgg am ko melni cheikh tidiane mukk mota sayyidna cheikh dañ ko formé ca lek lek ga dafa dagan kulumi ma fil ardi hala ndax nit mu ngi joge ci jeexitu lek gogo nak ci la sayyidna cheikh formé wo lek lu dagan bayam di lek lu dagan di japp di ñaan yalla waxtu wu jotek soxnom bu pare ñaan lam wara ñaan ci suddo ga bu selmale jox loxom soxna ci allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi allahumma ijma baynana kam ñaan waye dur daxé bëgg amel ni ko am cheikh tidiane doko am mukk mota sayyidna cheikh juddu bamuy tollu ci juroom ñaari at la mokal alquran fi nit wara dalé alquran ci dañ ko formé ci dañ ko ñaan ci dañ ko sabablu bala ngay diinat nit la gañé waxon nan gaji def ni ad-dinu ufyunu shu'ub waw bu ko ko waxon karma waw bang koy wax dafa gis ño xamni dañu nek ci kanisa yi di jël alal nit yi di dundé mo ni gis ni diiné moy gafu peuple bi fekk na du diiné l'islam la waxon waye nak ñu jël ko tek ko ci l'islam sayyidna cheikh ci li la judd ba seigne babakar ci bu len way nan baytul wilayati misbahu miftahul dafa am lutax papam daf dan jaamu yalla ba rawhan yi wacc nan ko waxal li nga bëgg ñu defal lako mu ne jog len ci sama digënté ak sama borom buguma kenn dox ci bu fekkon ni kilifay tay li la bu wacc bo wërde ba rawhan ni cëpp ci sa kanam ñu ne lo bëgg ma defal lako lokay wax ya fatahu yi ñu koy wër ya fatahu yi ñu koy wër ya razzaqu yi ñu koy wër ya nangam yi ñu koy wër te dara soti wul ben way dafa ni dafa gis ni ku jang wama yattaqillaha nangam alal dana bari mu dem jang ko ba sonu lol da di ñew ci serigne bi niko man dal dafa am lo ma waxon ci wama yattaqillaha mu ne ko topal aya bi te nga firu ko wama yattaqillaha jallahu wa yarzuquhu min haythu waye na taqwa allah jitu bu taqwa allah jitu li ngay wut ci ay bi doko am mo jitu taqwa allah da ngay set sel sa xol sel nga am jikko yu rafet janok sa borom xecc sa kurus waye ya fatah ya ngi koy jang ya latif ila mata kon nga gis ni sayyidna cheikh bo topone jaram set ba pare nga gis liko dal nga gis ni muy dem na dem bay dem ci serigne ci ñu nan ko ma matlabuka mu nan matlabi al qudbaniyat al uzma dem ci serigne ci niko wayo loy serigne ci nan ko wayo loy wutati yow am nga li nga beugé la ka akthar min zalika loy doxeti kon sey na ces sostari moy effort ba ngay def ci sa digënté sa borom wala ci la nga nek lo rawé nit rek effort dang ko ëppalé effort waaw choono ba ngay daj ci mbir ko muy sen tariqa waye ki dafa dajé ak sayyidina muhammad yaqzatan la manaman mu yëkëti tariqa bi tek ko ci loxom di ngat kat yaangi fi nak mom kenn ci jokk waaw ba yenente bi ne ciepit dañ ko ni nangam ak nangam waxal yalla ji sa yalla ji xana nangam sa yalla ji xana nangam kon ñun bañu yeku ñu digat way nañ nek ci deug rek deug du fi jokk di ngati du fi jokk waye taxaw di wérante nak fofu nga ñakale sa bop faayda ala innamal a'malu bis-sabri wat-taqa wala taltafit ñu ne ko moman so lu tax mu ne innal karima ghayur gor la ko yeketti def ci ay fiir ay ko taxaw bëgg la joxe nga wax ak mom musiba dal la da ngay dalay tardel bu len ton toti xam len ni sen te sen tariqa asasu tariqati min alkitabi wa sunnah marji'u tariqati min alkitabi wa sunnah nahju tariqati min alkitabi wa sunnah nihayatu tariqati min alkitabi wa sunnah bu ko defé nak waxtan yi duma ko meuna guddal dama koy daldi jox sama rak mu tambaliko ñu jël ko ci benn waxtaan rek mo gën may jël ba ci kanam moy jëlat waye bu waxtaané ba mu aggal nak luñ ci mëna tégaat ñu tek ko ci wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ati misbahur wa lami wa miftahul kunuzi wa khatmul kulli bushra li akhidhi هذا الورد سالكيه من له نال أجرا غير ممنون أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وخلفائه الكرام المهتدين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ومرشدنا مولانا أبي العباس أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه وآل بيته وأصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين وعن خديمه شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا الشيخ الحاج مالك عليه رضا العزيز المالك وآل بيته وأصحابه وخلفائه ووسائله إلى الشيخ رضوان الله عليهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو لال تي وقتان وي توتي تي نديغالال سيرن بابكر مي مو جيل نديغالم تي ماغام شيخ الحاج مالك سمودو ñu fassiyene waxtane touti rek ci tariqa bi ta ku tuddu tariqa tuddu tasawuf ndax tariqa doomi yoon la ñeel tasawuf inna tariqata bintun shar'iyyatun lit tasawuf waxtane itam ay fondumam ay ciosanam ay ponkam naka lañ ko ballulo ci alquran ak sunna bu wer ba yow mi nga xamne ya japp tariqa bi wala nga bok ci benen tariqa bo xamne bi momitam fofu la jaar sa xel mana dal ci ne lawrat ya ngay jëfëndiko azkar ya ngay jëfëndiko turu yalla ya ngay jang mu woor na la ne yang ko jele ci alquran ak sunna serigne bi wax nako sank ci bir waxtanam yalla mom lumu bind ñaar la ci bind amna ci ño xamne sen lepp ci diinat lañ ko tek ci lañuy dund ci lañuy de lañ ci yalla boole musal ñoñu nga xamne nak dañu nek kurel melne dañu judd rek tan bokku ca wacca moñ tayal lol ci tuddu yalla buñu gisé kuy tuddu yalla yoré kurusam dafa melne dañ leena rayal est-ce que moko ëcc est-ce que moko rab est-ce que moko transporter andi ko fi est-ce que moko jënd machine bamuy ñawé kuko défar wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kep ko xamne da nga du moyu sama tere bi da nga du moyu sama war gi da nga du moyu sama tere bi nga xamne ma ci santane ñu may tuddu suba ngom dima maggal dima kay dima bak dima jox luma mom yalla neena sa dunduk aduna da fay xat ci xol bu xat ak nakar ngay dund fo gis ko tok di tuddu yalla wala muy jang alquran wala mu yore kurusam nga ne ko li ngay def bi dala sa xol di dox ngay dund ci nakar te do ci man dara wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma yalla waxat ak ñun ci alquran ne istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra allah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan hum al-khasirun amna ñoo xamne shaytané daf leena jekku dama dem ba fatte lo leen tuddu yalla yalla neena ñoñu ñoy kurelu shaytané te nak parti bi and ak shaytané bu ëllëgé ñoy ñe perte sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waxne alamatu hubbillahi hubbu dhikrillah wa alamatu bughdillahi bughdu dhikrillah azza wa jalla sang bi hadith bobu bayhaqi moko solo jele ko ci anas radiyallahu anhu mun sallallahu alayhi wa sallam neena mandragam soppu yalla modi soppu tuddu yalla mandragam bagn yalla modi bagn tuddu yalla kula epp lu muy tuddu yalla mo la gëna bëgg yalla kula neew kula gëna neew lu muy tuddu yalla mo la gëna bagn yalla yalla nñ ci yalla bolu musa kurel bobu nga xamne nak ñoy wax ne tasawuf bidala wax ne tariqay bidala wax ne lawrat yi ñuy jang amul ciosan ci sunna ak alquran wax ne bidaa buñu sosla ta kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar damay poser question ndax ñom ño nek ci deug wala dañu joom nekku ci deug mu melni insha Allah taala danañu jëm suñu kentalayal kattan jëma sukkandiku ci alquran jëma sukkandiku ci sunna jëma sukkandiku ci waxi borom xam xami ba leralal mbokk yi fi tok ci jotaay bu tedd bi ci zawiya bu tedd bi ne len tariqa du bida tasawuf du bida zikr du bida wird du bida limay ñëk laaj pour tontu lolu moy lan moy bida ma hiyal bida'atu ñi nga xamne ñoy noni tasawuf di nonu lepp lu bes ñoy wax ne inna at-tasawufa shay'un muhdath lam yakun fi 'ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi fal mutasawwifatu مبتدعون كفرة خارجون عن ملة الرسول صلى الله عليه وسلم والتصوف لا أساس له من الدين بل هو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيغا خامن نيوي باغ تصوف دي باغ طريقاي نيوي واخني تصوف دنجكو سوس امول وون سي جامناي يونتي بي صلى الله عليه وسلم اك اي صحابه kon mutasawwifay ñu top bida lañu amna sax ju dem banan ay yéfer lañu dañu genn ci yoonu yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam tasawuf amul ben ci san ci diine moy li sëriñ bi waxon rek amna ño xamne mom ah dañuy contre rek bakero ñuy dugg bir bammel wala alla haula ila yu'jibuhum ismu at-tasawuf aw as-sufiyya وإذا كان الأمر كذلك فليسموا هذا العلم كيف شاءوا. قالنا بعضهم فوق بعض. كل من كل فتنة كان كل نك دنا أم لو في متعلو لو تختل قال نيا. لو تغني أم نيا. إسلامي وأهل السنة النبوية الطاهرة وأهل الاتباع الكامل للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ñinga xamne dañuy bañ baatu tasawuf jitt wala baatu sufyan ki jitt su fekenteene tour yi mo len neexul ismu tasawuf mo len di deranger mo len neexul nañu soppi tour wi tudde ko nu len neex waye xam xamu tasawuf xam xam bu am la xam xam bu sax la lolou naka lay meuna baña amé te ñinga xamne ñoo ci nek diko taxaw ñu jang sharia ba degg ko lañ ko ñu jang sunna la ñu ba degg ko bu baaxa baax bu de top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay waxam ak ay jëfëm kenn fété wu len ci kaw fuñu tollu itam ñi ngi yaakar di tebb ci baqinu sallallahu alayhi wa sallam at-tahir ak xol yu fess del ak sop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim yalla waxat ak ñun ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim kon ñu mëna tontu ci laaj biñu laajoon ne lan moy bida amna benn nit yalla bu mag bu ñuy wax cheikh mohammed al hafid al misri at tijani bokku ci gooru yalla yu mag yi nga xamne ño nekkaloon sayyidina cheikh ahmed at tijani ci egypte yoro tazawiyé bu mag bok ci borom xam xam yi fa gënonam mak nga xamne ku ma sa gak ci egypte même ba ci ulama ul azhar al sharif ku ma fa am ben masala bu la jaaxal ci mom ngay delu mu lijeentil lako kilifa gogu mas na ñew senegal set ci cheikh la hadji abdul aziz set ci gorgui cerno sa'id ibn nur radiyallahu anhuma fa tabarakallahu fi lako gorgui dalalon ci keur ci geulta mu bind ay muallafat yu bare bare bare ci tariqa bek lenen cheikh mohammed al-hadid al-misri lena al-bid'atu fi al-lughati ma'naha mutlaqu amrin hadath ba'da an lam yakun sawa'un kana lahu aslun fi ash-shar' aw lam yakun nena waw batu bid'a suñ ko waxe lum mana don lu sosu lo xamne bi amul won ci jamono yonentibi sallallahu alayhi wa sallam la mo xam lool amna ciosan ci sharia wala amu ci ciosan lool lañuy woyé bida waye mune bida nak suñ ko waxé nonu dafa seddeliku ci ñaari xaar qismun laysa lahu aslun fi shar lo xamne dafa sosu ginaaw yonenti bi ginaaw sahaba yi ta amul laytay amul ciosan ci sharia nit ñe ko sosol sen bop ta laalu ci sharia dara Cheikh Mohammed Al Hafid nena lolou mom lañuy tuddé al bid'atu bil ma'na ash-shar'i wa hiya al bid'atu al mazmuma lolou moy bid'a ci ta'rif ash-shari'a te bid'a bobu itam mom lañu ngañ ben nga ngi non bu ñaarel bu moy qismun yandariju tahta aslin shar'i moy parti bo xamné nam sasuna ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waye soko daqé da nga fekk ne amna laltay ci alquran ak sunna wa huwa raji'un ila aslihi in wajiban fa huwa wajibun aw manduban fa huwa mandub da fay dem ba top ci san la nga xamne ci la ko tibbe bu lolo nekke lu war li da fay nek lu war bu nekke li ñu sopp da fay nek sax bida bu ñu sopp mu joxe ci exemple mu ne alquran mi nga xamne moy ndayu diine modi al masdaru tashri'i al awwal في الشريعه الاسلاميه وهناك مصادر تشريعيه اخرى وهي المصدر التشريعي الاساس مودي القران الكريم نانا سي جامونا يونتي بي صلى الله عليه وسلم اك صحابي يالنا لين يالا گرم القران ني نيوكو يوري تاي سي تيري بي ديكو جانغ ني ماسكو مو ام اي تومب سي جامونا يونتي بي القران ملول وون نون بي في يونتي بي جوغي tere bi ken tombu ko ken masuko xana kon lol te legi tay tere bi ko yore di jang da fek ne baat bu nek tombu nañ la baat bu nek buñ la waré rafa rafa nañ la buñ la waré nasab nasab nañ la buñ la waré jar jar nañ la té loolu amul won ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkenté né da nga bëgg wax né lepp lu xew ginaaw yonnati bi bidala té bëpp bida cyankuté la bëpp cyankuté ci safara la kon ñi mas téré bi ginaaw yonnati bi def ci ay tombe kon safara lañu jëf